محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن غني الزهري قال اخبرنا غرد عن عائشه رضي الله عنها قالت سرنامه سوا قرى یوزای که مشکل راشی او ته د خملګرو د زړه د خوشالولو د پاره یا د تعین د حق د پاره قراش حسنی نو دا څنګه دی؟ امام بخاری دا مسله را شروع کړی دی چې بالکل دا جایز دی. تاسو ویلو حضرت امام صاحب وی په قرا باندې حق نه ثابتیږي چې رازه دا زما دی که ستا دی رازه خسنې پی واچو تعین د حق بی کیږي دا زه زما دی که دا زه زما دی نو چې قرا پی اچي جایز دی. دیکې نن حدیث دی د حضرت عشی رضی الله تعالی عنها نه قالت حضرت عشی بی بی وی یو سړی دو درې خزی وی او په سفر باندې زی په ده باندې دا لازمه نه ده چې یو ځل به یوه بوزي بیا به بله بوزي بیا به بله بوزي. په سفر کې په سړي باندې د ښځې حق د بوتلو نشته، د ده خوښه چې کومه بوزي دې بوزي، که دا یوه بوزي که دا بله بوزي، ځکه هره ښځه قابله ده دی نه چې سړي ځان سره سفر له بوزي. خو بیا به هم رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره خیال ساته چې په سفر بتن او خسنې بیا واچو چې د کمې ښځې به خسنې راووته بیا ځان سره بوتله. قالت حضرت عشی وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اراد سفر، رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله اراده وکړه د سفر، رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله اراده وکړه د سفر نو اقرع هغه به قرا واچوله بین نسائه په منځ د بیبیانو دغه کې بیبیانې به راغونډې کړې او قرا به واچوله. فایتهن خرج سهمها نو کم یو د دې ښځو چې رو به وته دغه قرا نو خرج بها هغه به اوویستله معه د ځان سره، دا د رسول الله به د دوی د زړه د خوشحالولو د پاره چې دی دا قرا جوړه. وکان یقسمو او رسول الله صلی الله علیه وسلم به تقسیمو لکل امرأة د هرې ښځې د پاره منهن د دوینه یوما ولیلتها یومها یو ورځ ولیلتها او شپه اری بی بی سره به یو ورځ یو شپه تیرول بیا بلې سره بیا یو ورځ بیا شپه. غیر ان سودة بنت زمعة خدوم ردا چې حضرت سودة دا د حضرت خدیجې پسې دویم نمبر د رسول الله مشر بی بی وه. سودة بنت زمعة وهبت یومها هغې بخلې خپل ورځ ولیلتها خپل شپه دا خپل وار راغستې او دی بخلې لعائشه حضرت عائشه رسول الله ته وی حضرت دا زما چې کوم وار د یو ورځ او شپه دا هم د حضرت عائشه سره تیروه. نو بیا به رسول الله د حضرت عائشه بی بی په کور کې دوه شپې کولې، یو به د هغې خپل وار و یو به د حضرت سودې و. تبتغی بذلک او دی حضرت سعودی طلب کو بذلک پدی باندی رضا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خوشحالو لپیغمبر علیہ السلام چه پیغمبر علیہ السلام خوشحالی آغا دی قرآ بے واچولا معلومی کی چه قرآ شتری. حدثن اسماعیل قال حدثن مالک غن سمی مولا ابی بکن غن ابی صالح غن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو حریرہ وی بل ثابته ای دا چه زمان شریعت که حسن یا چول لاشتا قرا چول لاشتا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا دا اللہ رسول دا تاسو مخی ویلو رسول الله وی خیال کوی لو یعلم الناس کچر معلوم وی خلکو تا لو يعلم الناس كشر معلوم وي خلقو تا ما هغا اجر و ثواب في النداء شغا پازان کے دے في النداء پازان کے پازان کے چه سمرا اجر و ثواب دے خدا چه دے خلقو تا معلوم ندا کنی ور ندے خلقو بات بیا زان نوے کڑے کشر معلوم وی خلقو تا ما هغا اجر و ثواب في النداء چغا پازان کے دے کدا دے خلقو تا معلوم وی یو والصف الاول او پاول صف کے پاول صف کے ادرے دل دا دے اجر دے خلقو تا خو معلوم وی کنا نو ار یو برامنڈے والی یو باوی زازان کم و بل باوی زازان کم سر جگڑے باوی یو باوی ز سب کیو درے گم و بل باوی زاول سب کیو درے گم دا جگڑے باوی سم لم یجیدو او بیا دینوی مندل موقع سم لم یجیدو بیا دی خلقو نوی مندل موقع الا ان یستہیمو مگر چې دوی خسن واچی علیه پاغه لستا همو دی به خسن اچولې وي کپازان کې څومره اجر او ثواب دی او موقع د خسن راغلې وي دی به خسن اچولې وي الکه جګړه مکوي راځي چې سره قره واچو چې د چا قره و دغه بازان کوي دا قره به اچولې وي دارنګي غون قوم بازار راغی پاول سب جګړه ده یو ډله وی منګ او دریګو بل وی منګ او دریګو او سره دا ویلې بیچرازی لکه چې زغه په واچو سره قره نو کدی خلکو ته دا معلومه وی او دا قره مو قراغلې وی قره به مچولې وی هغه دی وګوره حسن راغی ولو یعلمون ما فی التهجیر او کشر دی خلکو ته معلوم وی هغه اجر او ثواب فی التهجیر چې هغه په وختي تلو کې دی ماسپخین چې وختي لاړ شي وختي به دا زوال کیږي او دغه وخت کې تاسو جومات ته ځان ورسوئ نو ولو یعلمون کشر دې خلکو ته معلومه وي ما هغه اجر او ثواب فی التهجیر چې هغه په غرمه کې دی ماسپخین منځه دپاره وختي د زوال سره ته ځان جومات ته رسئ لستبقو الیه ندی بدا یو بل نرواندی شوی وی دیتا یو باوی زو وقتی زم و بل وی زب زم ده دوکاندارانو بسر جگره وی یو رور باوی زو وقتی زم تی سار شو بل باوی زو وقتی زم ولو یعلمون او کشر دی خلقو تا معلوم وی ما حق اجر و ثواب دیتا و گوری ولو يعلمون كشر الخلق تمعلوم وي ما هذا اجر و ثواب في العتم شغد ما سوتن پمنځ کې دي چې دا ما سوتن منځ جمیل را روان شي او دا رنګه و صبح په سبای کې جمعه تر روان شي او دې خلق ته دا پته لګي دي چې دې کې اجر و ثواب سمره دي ما فی العتمه آغا اجر و ثواب چه پا ماسو تن مانسه که ده و صبح و ده سبعی پا مانسه که ده نو بیا بیزان تا دا نوی ویلی چه زی بیماریم لعتاو هما نو دوی برا غلی ویدی سبعی و ماسو تن مانسه تا ولو حبوا اگر که پا خرپوس وی نشویت لی دا ماشوم پشان با پاسلور بولی باندی را روان وی چاله کړیر اجر عظیم دی پاغي کی ها لا تاوهما نو دا خلق براغل وی دی دو منزونو تا او ک بیماران وین ولو حبوا اگر ک په خړ پوس وی دا کتاب شهادتو عدالتو یو مدعی دی یو مدالی دی مدعی سره گوان دی اغه گوان پیش کړه چې گوان پیش کړه په مدعی باندې اوس څه کول پکار دی قاضی صاحب له څه کول پکار دی وی قاضی صاحب لاول پکار دادی چې که صلح کېدا نو صلح دی وکي، او که صلح نه کېدلا نو بیا د قضا او فیصله وکي. خدا دې چې وصلح خیر، صلح کې ګور ډېرې فائدې دي، ځکه چې صلح او شي جانبین خوشاله شي، او چې صلح نی او ماغه قانوني دغه وکي نو بیا جانبین منځ کې بغض وکي نه. مدلی خیال ندی استا کور خواتا زما زمکا داو تا گیره کرده دا. او زپا تا داوو کم چه دی سری زما زمکا گیره کرده دا دی دری صورت دی. قاضی تانا تا پوسو کی چه تا واقع گیره کرده نو تا اقرارو که چه او هدای استازوی او اوس یو صورت داری چه قاضی صاحب دا فیصله وکړي چې فورا دیوال دروان که او دا ځمکه دته ورکه، لیکن ته به خفه نو صلح وشي سره. تاسو ورته وایئ جرګه هلکه داسې چل وکړه، مدعي څونه ځمکه ده؟ یاره یو مرله ځمکه ده، خه داسې چل وکړه چې دا مرله ځمکه دته دلته پرېږده، او په پلاني ځای کې به دله مرله یا دوه مرلې یا درې مرلې ځای درکړي، ته به یې بالکل ښه ده، دا صلح ده. نو ته م خوشحاله شوې، سبا به ته م خفه نه وغه بل به م خفه نه. دا د اقرار صورت دی. دویم صورت دا دی د سکوت. قاضي صاحب تاته وایي دا دی چې د باندې دعوه کوي څنګه چل دی، نو ته خاموش شي، نه اووه نه نووه. دی صورت کم صلح جیز ده. او دریم صورت ده انکار ده، ده انکار زده بانده دعوه او کما چی تا زمازمک لانده کرده ده ته انکارو که خودلتا غوبل لی چه غوبل ده نومنس که قاضی سبوله گی و صلح او گی. نو ده دری صورتونو که صلح جیز ده، ده اقرار پا صورت که، د سکوت په صورت کې، او د انکار صورت کې، درې وړو کې دغه جایز ده. څه دی؟ صلح. خو قاضی صاحب له اول صلح پکار ده. که صلح نه کېدله نو بیا به قضا وکړي چې هلکه دا د سره نه مني، دا د ده کومه ځمکه چې ده او تا ته دیوال ته وکړی دا ده ته دغه که حواله که. امام بخاري رحمه الله د صلح به تاسو ته دونه اهمیت بیان کړي چې ګورې په قضا کې په فیصله کې قاضي له پکار دي چې د خپل دفتر نه بل ځای ته نه ځي. ښه، قاضي له دا جایز نه دي چې دی خپل دفتر پرېږدي او لاړ شي د خلکو په حجرو کې فیصلې کوي. نه، جانبینو ته به وایي راشئ زما دفتر ته، اول ته به دغه کوو فیصله. لیکن صلح دونه بختور شی دی چې که قاضي صاحب داغوی کلي ته ځي، حجرې ته ورځي، جومات ته ورځي، داغوی نغته محلې ته ورځي، هم جایز دي. تاسو ته به ووایي د قبا خلک نه دي، د قباو خلکو سره خپلو کې جنګ شو، سره یو بل په تیګو وویشتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې صلح کوله د مدینې نه قبا ته ورغی او دا وی منس کې صلح وکړه. ګوره صلح دونه ضرور شی دی. نو تاسو ته وای کتاب صلح دا کتاب دی په بیان د سکه